Radio Samboy. Bueno, Julio, vámonos con... Seguimos hablando de senderismo, ¿no? Más o menos, vamos a hablar de estos intres, vamos a hablar de la comarca dos de Ancares, Cervantes. De Cervantes, y vamos a hablar aquí desde Barcelona, hablamos con la señora Filo López. Vale, pues que é a presidenta de Asociación Territorio Verde. Pues vamos a hablar. Vamos desde Galicia, nos vai a falar Miguel, que tamén é un dos componentes da Asociación Territorio Verde. Pues vamos a hablar. Así que vamos dalles a ambos os dous. As boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Muy boas tardes, Miguel. Que tal aí por Cervantes? Por aquí por Cervantes, bien. Temos aquí un tempo impresionante, un calor que para esta época do ano estamos... Estes anos cada vez nos se alarga máis o verán. En vez de otoño se nos alarga máis o verán. Veroño se chama, non? Sí, veroño, nunca mellor dito. Nunca mellor dito. Bueno, pois pues moi boas tardes e benvido. Moitas gracias por atendernos. Gracias a vos. Seña. Tamén temos ao outro lado do centro. Pois tamén temos a Filo. Moi boas tardes, Filo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también a ti. Tú aquí desde Barcelona. Nosotros estamos más pretiños. Ya nos gustaría estar allí por Cervantes, ¿no? Bueno, pues a ver. Yo daría algo por estar por Cervantes. Yo daría algo. Pues vale, vamos a darle información a nuestros oyentes de qué es eso de la Asociación Territorio Verde. A ver, Filo, cuéntanos, a ver, Asociación Territorio Verde, ¿qué pretende? Bueno, Territorio Verde creouse unha asociación entre galegos que estamos fora en Cataluña e galegos que están sobre todo pois pues, cerventinos que son que están en Galicia, e creámosla ca ilusión, ca grande ca ilusión de ter crear un mellor clima, sobre todo para a xente que ven detrás. Nos que sempre estamos que sempre está o que dicimos de repoxe e piñemos Territorio Verde. Sí. E o máis importante de todo para nós é crear que se respete moito a vida rural que se está acabando, sobre todo por a parte donde parte de Galicia, que es, bueno, chamámoslle Galicia, pode ser porque es cualquier sitio do mundo, pero en Galicia, por desgracia, sobre todo a parte onde somos nós, está seguindo a xente, queremos luchar que eso se faga unha realidad. Sí. Que pouco a pouco está desloitando para que ese territorio verde sexa territorio verde de verdad. Exactamente. Non sobre un papel, nin sobre esa paisaxe que cheguen e digan ai que bonitinho, que non sei que, que non sei cuánto. Non. Que haxa, pois, como mínimo algo de emprego, que haxa unha boa gandería, que haxa, pois, non sei, señores que collen mel, señores que collen castañas se lea abondas, que poidan, pois, dese xeito, coller as castañas. Exactamente, que teñamos noces, que teñamos, que luitemos polo que, lo que realmente os nosos abuelos nos deixaron e fixeron, que se está acabando. Sí. Cando puxestes en marcha esa asociación? Esa asociación veñámosla en marcha en o mes de febreiro. Deste ano. Ajá. Das actividades ou actuacións que levades a cabo, parece ser que, según vemos aí no Facebook, a asociación puxo en primeiro lugar, organizou un torneo de fútbol este ano, non? Xa puñeste na rede, para que non se escapara a pelota aos chavales? Sí, bueno, aquí puñemos... Este torneo era a segunda vez que se facía, Territorio Verde, tuvemos a iniciativa de poderlle poñer unha rede para que non se escapara a pelota aos chavales polo monte abaixo. Cando estes chavales loitan, que son os xardóis, un grupo de chavales que están loitando para axudar, para salir adiante, é un día de xente, dos pueblos, las aldeas de por ahí. Vamos a hablar con Miguel ahora. Miguel, ¿cómo está Cervantes ahora? ¿Hay lumes? ¿No hay lumes? ¿O qué está a pasar? Nada, bueno, este año el tema de los incendios fue un poco más, la verdad que que tivemos unha tregua comparado con o ano pasado, que foi unha desgracia enorme o que tivemos aquí en Cervantes ano pasado. Estes días pasados tivemos aquí un pequeno problema ca tormenta, era unha tormenta seca, e bueno, e caeron dous rayos ali no pico que se chama Penalonga, que está no Piornedo. Sí, sí, sí. Bueno, e desgraciadamente, pues, deu-nos a lata, porque este deu a lata, porque estes incendios que caen por tormenta, bueno, quedan aí cocendo, foi un sitio de difícil acceso. Sí, claro. Un sitio no que os medios era difícil chegar, incluso tiñan que ir andando. Aparte, que é unha das partes visibles dos Ancares, os picos, sí. Ver ali unha mancha negra tamén nos decepciona a todos. Hombre. Pero bueno, é un desastre, pues, que foi natural. Sí, sí, sí. Por lo menos que non de ver ali unha mancha negra que non digas, pues, que foi intencionado. Pues, intencionado, natural, eso. Claro, que non hai nada que facerlle. O único que hai que facer é intentar que sea a desgracia a mínima posible. E aí están os medios e a xente de extinción de incendios que, bueno, que están facendo unha labor impresionante, facendo todo o que poden. Sí. Despois tamén que temos comentado que, como ben falábamos no verán, cando estuvemos xuntos, que falábamos sobre a asociación, e mesmo que estabas ti, estaba Filo, que vos dicen, que propostas hai para que vos den algún coche ou algo, aunque sexa, non sei, porque tamén teña esa intención de montar algo da Cruz Vermella, non? Sí, no, o tema de protección civil, sí. que montamos. Sí, no, eso foi fai ahora un ano e medio que se creou unha agrupación de voluntariado aquí en Cervantes de protección civil, pues, a cual pues, empezamos así un grupo pequeno de xente, pues, a día de hoxe somos xa 18 personas. Joder, e bueno, hai xente na que a iniciativa seguindo para adiante, a día de hoxe temos xa máis solicitudes que están á espera de aprobarlas e de, bueno, de seguir o protocolo oportuno que hai que seguir para poder ser voluntario. Bueno, está facendo unha labor importante tanto nos incendios como ajuda no día a día a calquera dos pueblos ou calquera cousa que poda surgir e que poda se necesitar, desde un accidente, desde un incendio. Desde que un desastre meteorológico, neve, unha tormenta, un arrastre, un árbol nunha carretera, nos depende de 112 danos uns avisos, e nos vamos os avisos e colaboramos con outros concellos para que o día que a nos necesitemos ajuda de un volumen de xente considerable, pois, para buscar unha persona que desapareceu, para facer unha batida polo monte para buscar a alguén ou algo, pois ter xente. Para iso, pois, colaboramos con outros concellos que nos vamos ajudando mutuamente. Unhos días vámonos para onda eles, outros días veñen para onda nos. Sí. Entonces, bueno, por parte da Xunta de Galicia hai un compromiso de que, bueno, que nos están dando unha formación, uns cursos, unhos medios, porque o concello ali de Cervantes tamén nos están ajudando. Ahora temos eso, o compromiso de a ver se podemos chegar, pois, hai unhas subvencións, unhas axudas por parte da Xunta de Galicia que van... Sí. Que hai que ir como concursando, pues, vas collendo puntuación, depende das salidas que teñas, bueno, hai cierta burocracia que seguir. Claro. E a ver si chegamos a un coche ou a ter un máis material para ir podendo que... Sobre todo o material que o coche necesita. Claro, vayan mellorando. Sí. Facilitando, porque, bueno, a día de hoxe estáse poñendo, o voluntariado está poñendo o coche deles, os coches igual do concello en algún momento tamén. Bueno, pues mira, a xente é unha labor altruista totalmente, que como digo eu, a unhas persoas gusta ir de pesca, a outras ir de caza, a outras xogar a partida, e outros son os voluntarios de protección civil para axudar os demás. Cada un o tempo libre, pois, pues, bueno, invirte nunha... No que lle gusta e no que vei que é necesario. Unha actividade ou noutra, está ben. Vos en realidad o que promocionades é o ruralismo, para que non se perda precisamente poboación e que se estabilicen máis ou menos de tal xeito que algún posto de traballo se poida volver a poñer en marcha tamén, non? Sí. Claro, a ver, as zonas rurales, xa non pensando só en Cervantes, sino pensando no rural gallego, eu creo que a nosa asociación, por exemplo, falando xa de territorio verde, o que se trata é de afincar un pouco a xente no rural, e que a xente do rural, desde os nenos e os pais, que vexan que pode haber unha alternativa de vida no rural. Claro. Porque, claro, cada zona de Galicia ten as súas necesidades. Sí. Pero realmente, tú vas a calquera zona de Galicia, se non ves unhas patacas nun horto, claro, se non ves unhas fincas rozadas, se non ves uns camiños rozados, que encanto ten eso, se é todo monte, claro, son todo xestas e silvas. Ora a xente ven os Ancares e pasa ali por donde son eu, por Doiras, e dice... Ai, que bonito, claro, pero é bonito, sí, porque hai unha horta labrada. É porque hai un señor que ten vacas ou ten cabras, sí, ou encontran a un paisano na carretera que lle poden preguntar. No momento, sí, que falte esa xente, sí, o encanto perdeu-no porque van ser todos silvas, os prados volven, claro, ao monte, os ríos non se ven ca maleza, sí, etcétera, etcétera. Entonces, como digo eu, para que o rural funcione, ten que haber chimeneas que botan fumo. Porque, como digo, sí, eu, sí, cando vexo unha fumeira que bota fume, digo aí que hai vida. Aquí, sí, hai vida, aí está. Sí. Eu a través dos incendios ano pasado, cando fora aquela oleada, sí, tan forte, incendios, eu un artículo para o Bo de Galicia, que me mandaran a pedirme se podía facer un artículo, e dixenlles eu ao final, dixenlles que as cociñas do Concello de Cervantes non podían deixar de fumear. Entonces eso pode aplicar a todo o rural gallego. Claro. As cociñas que hai nos pueblos teñen que seguir fumeando, ten que haber xente para que, uh-huh, o rural, porque a materia prima que sale do rural é necesaria, como todo. Sí, claro. Non vai haber unha masificación de xente no rural como hai nas cidades, pero se conseguimos que un porcentaje desa xente nova se vaya, uh-huh, quedando aí, pois xa é un alivio, e xa dices, oye, pois mira, xa estamos conseguindo algo, xa nos podemos colgar, como quen dice, unha medalla, e dicir, oye, mira, estamos facendo unha labor importante. Claro. Dende Barcelona, que como a cidade se a promocionar todo isto, Filo? Bueno, isto queremoslo promocionar, bueno, temos que darlle gracias a moitos empresarios gallegos e non gallegos, que tamén hai que decir que tamén temos empresarios e xente de... Sí. Xente de particulares que están totalmente volcándose con nós, apenas que ainda non nos conocen porque ainda non puñemos o punto sobre así todavía a territorio verde, sí, pero a pouca xente que realmente nos conoce e sabe que estamos aquí, demos un gran apoio. Desde aquí aproveito para darlle as gracias porque é continuamente unha chamada telefónica preguntándonos que podemos facer e que queremos facer. Muy bien. E creo que isto é moi importante, tanto aquí como preguntanme, tanto de aquí como de Galicia. Sí. Non sei se a Miguel le chamou alguén por ali, pero por aquí hai bastantes chamadas, bastante xente da que está fora e dentro, que dice xente de que estamos fora, que non vamos conseguir nada. Eu, como dice Miguel, xa conseguimos moito. Sí. Xa temos a xente con nós, hai moita xente, moitos empresarios que están con nós e que nos apoian totalmente. Sí. E que en breve teremos moitos máis que poder dicir de territorio verde. Moi ben, moi ben. Pois, hai que felicitarvos logo entón. Aparte deso, hai algún proxecto, Miguel, ou Filo, que teña algo que ver co sendeirismo que falábamos de... Hai un momentinho, precisamente... Hai un momentinho que falábamos con o señor da Ruta dos Faros, pero na zona de Cervantes, e por aquela zona, pois... Hombre, tamén que facer sendeiro. Hai, claro, hai lugares extraordinarios para visitar e camiñar, non? Sí, bueno, na zona de Cervantes o que pasa que, mira, a día de hoxe, pois hai xa ciertas rutas de senderismo que están marcadas. Uh-huh. Eu creo que desde Territorio Verde non se descarta pois facer alguna actividade ou iniciativa de promocionar outras rutas. Solo que, bueno, eso eu creo que temos que ir tratando e facendo en momento cando... Porque, claro, é unha decisión, é un dos nosos puntos. Pero bueno, non temos que esperar para irlo podendo desarrollar e podendo levar a cabo. Non é unha cousa que podamos decir agora, oye, vamos a facer eso. Sí, sí. Porque a día de hoxe temos unhas miras e unhas visións de futuro que hai que seguir desarrollando, pero bueno, pouco a pouco. Sí, sí, pasiño a pasiño. Pasiño a pasiño, aí está. Eso, bon. Porque eu queria te preguntar antes, é o río, por exemplo, que está aí, que pasa preto á túa casa, todo hai que dicir. Sí. Pois supoño que estará limpo, non? Porque aunque non haxea moitas toitas, pero algunha haberá. Sí, no, a día de ali o río que é o Cancelada, o que pasa ali por Doiras, que, que mira que pasa tan cerca que sí, a miña casa está a 4 metros do río. Sí. Eso é un río que ten moita troita. É un río que bueno, ten afluencia de pescadores na época de pesca. O que pasa que, bueno, mira, as zonas de montaña, como é de os Ancares, que están baixo unhas figuras simbólicas de protección, como é a natura, a reserva de biosfera, sí. Esas figuras de protección están moi ben, pero son pero teñense que manter o equilibrio entre o labrador e a figura de protección. Claro. Claro. A día de hoxe, pues, unha persona, non chamamos de banzao, sí, para botar a auga para os prados, sí. Vai, rompese un banzao e hai unha serie de burocracia, de permisos, etc., etc., cando xa había ali un banzao, non é facer un banzao de novo, por poñer un exemplo. Sí. Esa burocracia chega a cansar a xente, ao final, se non rural, a xente que hai en maior, sí. Os novos non ven que se lles facilitan as cousas, claro. Chega o momento de que xa se aburren e deixan a... deixan o tema un pouco de lado e vai quedando. Sí. Entonces, o que pasa é que, claro, ciertas actuacións están un pouco restringidas claro. Sobre todo na zona dos Ancares. Sí, sí, sí. Na zona dos Ancares, pois, bueno, por as figuras de protección que teñen. Sí. O que hai que pensar que eu volvo antes. Sí. O que hai que pensar é que no momento que non haxa a acción da xente dali, dos veciños dali, eso xa non vai perder un canto, porque, claro, para que se manteña aquilo, para que haxa avanzado no río, o río estea limpio, os prados se lle bota auga, chegues a un prado e haxa unha boa presa d'auga, e veis ali un señor corrodo facéndolle o gadeiro, sacándolle auga ao prado, e cambiándolle dun lado para o outro, e veis un señor ali, pois, preparando o prado, e verde, un trozo do prado verde e outro máis seco, según vai indo a rega do prado. Entón, para ver eso é precioso, chegar a velo, pero para ver eso ten que ver xente, eso, e a esa xente hai que axudarlle. Non hai que poñer a tranco, senón que hai que axudarlle. Falabas do río Cancelada, que precisamente ali en Quinta de Cancelada teñen un sendeiro bastante largo para poder... disfrutar del, non? Sí, teñen ali un sendeiro, teñen ali unha ruta preciosa en Quintá e fan a festa da gaita ali en Quintá. Sí. Antonio. A día de hoxe en Cervantes, tanto Cervantes como Quintá de Cancelada, que pertenece a Becerrá, Cervantes, Navia Suar, Becerrá, hai grupos de xente que é moi emprendedora, xente que quere facer diversas actividades, que quere poñer a andar, por exemplo, calquera a arredar moiños, facer o trasenderismo, por exemplo, Cervantes, temos o Castro de Santa María, temos o Castillo de Oiras, temos as casas de Xente Ornedo, temos moitas cousas das cuales hai xente, solo que hai chavales, por exemplo, como o grupo do Xardois e moitos máis que podríamos nombrar, que están tendo iniciativas para facer cousas, para que se están rompendo a cabeza, para que os Ancares sigan sendo os Ancares e as zonas rurales sigan sendo as zonas rurales. O que pasa é que esa xente teñen que ter un cierto empuxoncín. É unha cierta axuda a hora de facilitar papeles, de papeleos, e non para arreglar, como digo eu, para facer a entrada da casa de pedra, facer o camín de pedra, que haxa unha pila de burocracia que seguir. Eso entorpece moito o sistema. A máis ben, porque dice, non, isto non se pode facer así, tampouco lle explican o porqué. Claro, no. O tema é que eu creo que un cierto equilibrio, unhas normas tenas que haber en todo. Home, lógico. Unhas normas tenas que haber porque tal, pero tamén eu básome nunha cousa. Eu, por exemplo, eu fixe un ciclo de capataz forestal. Eu cando fixe ese ciclo, eu moitas veces pensábame, bueno, se sales con 18 anos, eu fumo a traballar unha brigada ao monte, e dices, bueno, eu teño aí uns estudios, pero quen xa aprende é a xente que está contigo, a maior que anduvo toda a vida no monte. Claro, sí. Entón, eu fixe unha reflexión. Porque cando un é novo tamén parece que se vai a comer o mundo e o mundo estuvo sempre aquí como e vai a seguir e non comeu a ninguén. Entón, eu fixe unha reflexión: agora somos todos ingenieros, capatazes forestales, aparejadores, ingenieros agrónomos, etcétera, somos, como digo eu, a generación de listos. E fai 100 anos había unha generación, e fai 500 que igual estamos olvidando. Sí. Esa generación foi quen deixou os foutos de castañeiros, castañeiros milenarios, que teñen 600, 700 anos, ou 1000 anos, ou 1200. Esos castañeiros están aí porque cortaron o malo e deixaron o bom. Hai reboleiras cheas de rebolas intensas. Os ríos estaban plagados de truitas. Sí. Había perdices, había caza, había portas, ibas a unha finca e había unha porta, unha carrilleira de madeira de vida, feita en debida forma, e ora en Galicia a carrilleira típica é un fumier. Entonces, eu digo moitas veces, se agora somos os estudiados, a xente preparada, e antes esa xente non tiña as facilidades que temos, a xente que temos agora, ao final é que igual os tontos somos nós agora, non eran os dantes, digo eu. Claro, entonces esa pequena reflexión eu creo que debíamos nos plantear todo o mundo. Sí, sí. Eh, o a vida forestal ou a vida no rural é toda moi bonita, pero sí. Se realmente hai o rural que hai hoxe en Galicia é porque os nosos antepasados cuidaron todo e fixeron para que houbera todo, porque agora eu vexo no río de Doira. Sí. No río de Doira, antes eu era pequeno, ibas ás presas dos prados e collíamos as truitas, levábamos o meu pai, o meu tío, o meu abuelo, para que con caldeiro, fornenos, para que volveramos as truitas ao río, que quedaban na presa. Claro. Hoxe botar ya auga, quitar ya auga a un prado e quedan truitas na presa, pero non queda aquela barbaridade de truitas que daba antes. Entón, eu digo, a mal do home... non está facendo as actuacións que debe facer tampouco, sí, pero tamén sí, no. Que pasa, porque tampouco igual se lle deixa facer como se debe facer. Tampouco se explica. Sí, sí, claro. Como hai que facelo, como non se promociona precisamente o que acabas de dicirte antes, os xardóis, botarlle un poquillo de man para que teñan non somente posibilidade de actuar, senón tamén de poder poñer en valor todo o que están a facer. Claro, o que pasa é que mira, por exemplo, estes nenos, estes xardóis é un grupo de músicas de gaitas que tocan, que é unha maravilla, fan mil cousas, fan na Navidad pues, unhas actividades, fan un carnaval actividades para alegrar a xente dali, van visitarnos a todos e tal. Por exemplo, pues, estaban facendo ali no campo de fútbol de Sela, ali, o ano pasado empezaron a facer o partido ali, fixeron un partido, moita xente, este ano outro moita xente. Hai significancia que a xente, o que decía Filo antes, que hai que agradecer ya a imensa colaboración que ten a xente con Territorio Verde. Gracias a esa colaboración, puto se lle poñeron a rede ali. Nada más eso, pues xa é un incentivo, claro. Para que esos nenos fagan outra actividad. Para que esos nenos fagan outra actividad. E quen dice son moitas máis cousas, que hai... que non se pode comparar, por exemplo, as zonas rurales todas, por exemplo, Cervantes ten unhas recarencias que non ten outro sitio, pois por os accesos, por moitas cousas. É un ayuntamiento grande, que ten é moi disperso, sí. Pero realmente a xente temos que ter un impulsionciño para que vaya ben, un incentivo. Pois, esa rede, por exemplo, pois esos nenos po ano que ven van facer o partido e van colaborar e van axudar no que sea, e van facer outra actividad e contentos. Máis incentivo, exactamente. Sí, sí. Aí está. Filo, como poden facer todos os nosos ointes ou escoitantes que estén interesados? Aunque ya que dicir a Filo, participar, pode dar tranquila que deixou boa representación en Galicia. Claro que sí, pero aparte de eso, como poden, non sei, a xente participar ou aportar a súa axuda a esta asociación ou este Territorio Verde? Bueno, pues a través de los medios de comunicación e de cousas que temos pendientes para facer, que lles vamos a hacer para poder, que poden chegar a nós, vamos a colgar nas redes sociales como nos poden axudar, ou como e como queiran, así, sí. A asociación hai o Territorio Verde de todo, desde 0 anos a 200 anos ou a xente ou 100 anos que vivan as personas. En breve vamos a ter un evento en cual vamos a presentar Territorio Verde e aí todas as personas e todos os empresarios e toda a xente que quiera participar con Territorio Verde podrá se dirigir a nós e teremos un tanto en Galicia como en Barcelona, como en cualquier punto, tenemos unos puntos de apoyo para que nos puedan apoyar. E iremos diciendo durante todos los días o todas, cuanto podamos, todo lo que queremos hacer, yo a dónde vamos y cómo vamos a ir haciendo. Iremos informando de todo esto, de todos esos eventos, de todas esas cosas que queramos hacer, que ahora mismo, como decía antes Miguel, no podemos dar fechas porque todavía no las tenemos. Temos algo, esperemos a reserva todavía para poder, queremos chegar a xente, sobre todo a xente e as empresas que realmente crean que necesitamos, claramente. Sí, bien, nosotros necesitamos a xente de Territorio Verde con nós. Muy bien. Todos somos Territorio Verde. Muy bien, muy bien. Temos a amizade con un tal Ubaldo que ten un restaurante que chaman os Ancares. Posiblemente él tamén se implique con Bosco, o sea que Armando, sí, pode vos dar o contacto para que algún evento se poida celebrar ali. Por supuesto, teño bastante buena relación con Ubaldo e sobre todo a restauración gallega. Pois eso. E a que non é gallega, tamén están volcados con nós. Pois eso. En breve teremos un Bueno, te diremos a todo el mundo, a las personas que están colaborando con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues eso, aproveitar eso, digo, por el efecto de que Ubalda Mellor también puede servir para hacer un evento que tenga un local aceitado. Sí, preparar esos eventos, sí, y hay una obra mensualmente, una cosa, pero que en realidad... Pues si lle propón, seguro que él será un grande colaborador, sí, señor. Segurísimo. Sí, sí. Conocendo a Ubaldo, segurísimo que sí. Vale. Temos que ir a verlo, temos que... Tuve bastantes veces no seu local, conozco ben. Muy bien. Ubaldo, moita xente. Sí. Quedareis sorprendidos ca cantidad de xente galega. Pues no. E a que non é galega, que hai xente que non é galega, está nos apoyando. Pois xa nos apoyou xente que non é galega en territorio verde. Moi ben. Bueno, Filo, xa como ben xa sabes... Xa nos gustaría ter máis tempo para poder dedicarlo a este conversa que foi tan amena e que nos... deixaste-nos... Abraiados. Eu quedo abraiado, desde logo. De verdade que desexamos vos moitísimos éxitos. E Miguel, que teña ese ánimo pa diante. Sí, que siga como sigue. Que Cervantes sigue sendo unha reserva. Sodes grandes puntales. Xa lles votaremos... pois outra chamada en outro momento para que nos diga a ver se si podemos probar as castañas do cedo, non? Sí. Ahí está. Eso está feito, as castañas, eso está feito. Sí, sí. Esa pedimos ya a Miguel que nos las mande, ¿verdad, Miguel? Sí. Eso no que... problema, facemos un magosto, metámonos, xa é un motivo para... Un magosto xa é un motivo para xuntarse. Muy bien, pues eso. Pois muy ben. Moitas gracias aos dous, Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad para podernos dirigir a toda gente que esté con nosotros en territorio verde. Vale. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, Miguel, hasta otro momento. Cilo, hasta otra y, en fin, que sigáis así. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, Xulio. Pues eso, como sempre. Como sempre, ao final, pues sempre é o mellor. Dicemos ya todos os nosos ouvintes que a vindeira semana... Máis. E se podemos mellor. Se podemos mellor que imposible. Así que, señoras e señores, que como digo eu... Que volvamos a conectarse e hasta a vindeira semana. Señoras e señores, como digo eu, que anoite se xo vos o descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que de co xoves que ven.